завдання непомірної ваги. Тому з усього розмаїття еліти, з усіх її професійних гілок, необхідно, на мій погляд, виділити лише той ідеологічний вектор, який відповідає потребам українства як нації, самодостатньої, вільної нації зі своєю державністю, зі своїми моральними і юридичними законами, своїми національними традиціями, звичаями, своєю історією. Така еліта не просто була привілейованим класом, не тільки вершками суспільства, а головне – поводила себе, спрямовувала свою діяльність саме для утвердження нації, боролася і бореться за місце України серед інших народів, інших країн. Український народ перебував у рабстві багато віків. Уже одним цим він суттєво відрізняється від тих народів, які мали свою державність, свою самодостатність. Статус підневільного народу, підневільної людини відбивається на психології окремої особи, психології всього народу. Характер народу, його ментальність складається з характерів ментальностей окремих індивідумів. Як свідчить українська історія, народна енергія, крім повстань, бунтів та фізичної праці, спрямовувалася в тужливу пісенність. З одного боку, ця печаль несла мотиви безнадійності, з другого – породжувала, плекала, виношувала визвольні думи, сподівання і прагнення. Гартувала дух, накопичувала енергію. Працювати еліті з таким народом, розуміти його, бути відданим йому – справа не тільки складна, вона надзвичайно небезпечна. Окупантам легше тримати в покорі темний 50-мільйонний народ, ніж невелику групу інтелектуалів і організаторів, які прагнуть навчити людність боротися за волю. Саме оця невелика кількість інтелектуалів, яка присвячує свої таланти, свою енергію політичному, ідейному оздоровленню поневоленого народу, а є тим дорогоцінним скарбом суспільства, народу, нації, животворним духом, невмирущим, генеративним джерелом вічності ідейного та фізичного буття народу, нації, держави. Порівняно невелика купка людей, що не тільки боролася з окупантами, поневолювачами, з їхніми приспішниками, колаборантами, а й докладали не менших зусиль до подолання інертності народу, його пасивності, що рівнозначно опорові, протистоянню. Ця група людей є феноменом, духовним учителем народу, нації. Сама нація далеко не завжди розуміє, що її народження, існування і розвиток стали можливими завдяки енергії, інтелектові, відданості, наполегливості тієї частини людності, яка називається патріотичною елітою. Уявіть собі ситуацію, коли проти еліти виступали поневолювачі народу. І нерідко сам народ. Саме тому еліта інколи зривалася з вершин своєї спасительської місії і метала громи та блискавки в сам цей народ. Усім нам відомі гнівні, критичні слова-стріли на адресу свого народу, які посилали Шевченко, Франко,